आम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 27 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम ठीक मालूम हो जाए कि परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है और इस रूप में परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हो ही नहीं सकती, परमात्मा ही है। तो फिर परमात्मा ही है, ऐसा विचार होने पर फिर हरदम परमात्मा ही है, ठीक समझ लिया भी परमात्मा ही है तो हर समय परमात्मा ही दिखेगा। दाओ जो कुछ काम हो रहा है सब परमात्मा में ही हो रहा है, दूर दूर से दूर, नजीक से नजीक, भीतर से भीतर, बाहर से बाहर, सब जगह बहिरंतस भूता नाम असरम चरमे सूक्ष्म उत्पादक बीजम दूरस्तम शांति वही है, वही परमात्मा ही है। अच्छा मंदार बघार बत बुरार शुद्ध और अशुद्ध और अपवित्र पवित्र ठीक और बेठीक सब परमात्मा, सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा। ये बहुत बढ़िया भक्ति है, बढ़िया भक्ति एकदम भगवान है, सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, परमात्मा है, छोटी बड़ी चीज वस्तु सब परमात्मा है, परमात्मा है, सदा ही आनंद आनंद सदा ही हरदम। ये विद्या सबसे श्रेष्ठ है, जितनी विद्याएं हैं 14 विद्या कहते हैं, 14 विद्या, उन 14 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या तीनों योग से भी होती है, ज्ञान से भी और भक्ति से भी, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। आश्रय है तीनों का, भक्ति में भगवान का आश्रय, ज्ञान में स्वरूप का आश्रय और योग में धर्म का आश्रय, चाहे परमात्मा का आश्रय कर लो, चाहे स्वरूप का आश्रय कर लो, चाहे धर्म का आश्रय कर लो, तीन योग अस्तयोग या प्रभुत, सबसे बढ़िया भगवान का आश्रय। इसमें विलक्षणता यह है कि इसमें दो चीज नहीं है, अपने स्वरूप का आश्रय दे तो दो चीज होगी, जड़ चेतन दो चीज होगी, या जड़ चेतन भगवान ही है कि अपराप्रति भगवान है, पराप्रति भगवान है, भगवान भगवान ही है, अपरा प्रति भगवान ही है, जड़ कोई दूसरी चीज नहीं है, भगवान ही है, चेतनता जैसे भगवान ही है, स्वयं भगवान भगवान ही है, मैं दूसरी है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में स्वरूप का आश्रय लेने से जड़ चेतन जड़ को दूर करना पड़ता है, जड़ को हटाना पड़ता है, जड़ हटा चेतन एक ब्रह्म है, वो हटाया जाए उसकी सत्ता बहुत समय रहती है, यहां दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही है, अपना प्रकृति रूप पृथ्वी से तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यह भी परमात्मा ही है, अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीवात्मा वो भी परमात्मा का रूप है। ये बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। ज्ञानवान भी इसी को कहा है, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा है, सब भगवान है। इसमें भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं और है, भगवान ही है। एक तृण भी अलग नहीं है, तिल भी अलग नहीं है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। इतनी सुगम है, माने जब तो इतनी सुगम है कि ये भगवान है, बस इतना कहते ही कहा हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण भगवान है, भगवान है। मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, तो अनेक रूप से होने वाले हुए भगवान है, अनेक रूप से हुए। हर समय मेरे एक ही परमात्मा ही ठीक है, और हुआ ही नहीं कुछ, होगा ही नहीं, मेरे है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, एक परमात्मा है। हरदम परमात्मा है, देखिए परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा और समय में रात में दिन में सुबह शाम दोपहर में हर सब है। इस भगवान है, भगवान ही है, और हो ही नहीं सकता, भगवान ही है। अनेक रूपों में वो एक ही है, अनेक रूपों में हमें एक ही बनवाना। विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रदर्शन भविष्णुवे पैदा होता है सब परमात्मा ही। सदा दिवाली संत के आठो पर आनंद आनंद हरदम आनंद हरदम। सब स्वरूप भगवान सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब में भगवान ही भगवान है, शिव भगवान है ही नहीं। पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र, सुख से सुख में दुख से दुख में सब परमात्मा की लीला है, भगवान का खेल है। इस बात से भक्ति के आनंद आनंद रहता है, हरदम आनंद है। अनुकूलता प्रतिकूलता दो चीज नहीं है, एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही हर समय में, रात में दिन में सुबह शाम सब समय। भयंकर से भयंकर स्थिति में भी भगवान है, आनंद की आनंद में स्थिति में भगवान है। वो सब एक हो जाते एक एक परमात्मा है। प्रतिकूलता अनुकूलता ये मन बुद्धि इंद्रिया आदि है, बोले चीज वो एक ही है, एक ही है, एक ही है, प्रभु ही प्रभु है। दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई, संसार दृष्टि हट गई, भगवत बुद्धि आ गई। एक ही परमात्मा, एक ही उत्तम से उत्तम, अधम से अधम सब भगवान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निकृष्ट एक भगवान है। हर समय आठवीं बार भगवान ही निकल सभी सजनों, सुगम बात इतनी सरल बात है एकदम, बड़ी सीधी सरल बात है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में है एक परमात्मा है, एक ही अनेक रूप है, अनगणित इस रूप में कितना ही है। आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, अनेक रूपों में भगवान ही भगवान, भगवान कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, कैसो कैसो खेल रचो मेरे दाता, कैसो खेल रचो, मस्त हो जाए भाई। ऊपर नीचे बाहर भीतर सारे ना, ये बड़ी विचित्र विद्या है, ये बड़ी सुगम बड़ी सरल स्वीकृति करी, केवल स्वीकृति, संसार की स्वीकृति करी है, संसार है ये मान्यता है, संसार है नहीं, स्वीकृति कर दी गई, इसलिए स्वीकृति परमात्मा की हो जाए, ये परमात्मा है, वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे रूप धारण किया आपने, कैसे विचित्र रूप से आप आए हो, खुश हो गए देख देख करे, हर समय आनंद, हर समय कुल आनंद ही आनंद, वे आनंद में ही है, सुख दुख नहीं है, वो आनंद के अंतर्गत है, आनंद के ही अंतर्गत है सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बैठी एक आनंद के अंतर्गत, आनंद के अंदर होते सब, क्रिया पदार्थ सब सब है कि प्रकृति, प्रकृति का दो रूप ही है, क्रिया और पदार्थ, प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति भगवान से अलग है नहीं, सत्ता एक ही, एक ही सत्ता है, प्रकृति के स्वरूप में भी एक ही सत्ता है, आप ही एक ही, एक ही अनेक रूप बनने पर भी एक ही है, एक ही अनेक है, एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, अनेक अनेक होने पर भी है भगवान, वाह प्रभु हर समय आनंद ही आनंद, एक आनंद में ही, आनंद में ही ये सुख और दुख और अनुभूता प्रतिकूलता ठीक और बेठी कर, शुद्ध और अशुद्ध, सुगंधित दुर्गंधित, अचार मंदार बंधार बुरार, कठोर कोमल सब परमात्मा, यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सब भगवान, वाह प्रभु वाह, क्या कर रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप है आपके, भक्तों को आनंद आता है, आनंद प्रतिकूलता में ही आनंद है, अनुकूलता भी आनंद है। मन के अनुकूल है तो प्रतिकूल है तो हर समय में ऐसी विलक्षण विद्या है, अलौकिक विचित्र विद्या है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, भगवान आप ही हो, आप ही हो, आप ही। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, एक धात्री कथा, धात्री धाई धामा हुई है। बालकों को खिलाने वास्ते एक माई, वो धामा ही धामा, वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे कहानी सुना हुए, बच्चे सुनने लगे कहानी सुना, ऐसी कहानी बढ़िया सुना हो। तीन राजपूत रहा तो दो तो घर में आया ही नहीं, एक जन्मा ही नहीं, तीन पुत्र से राजपुत्र तीन, दो तो घर में ही आ रहे, एक जन्मा ही नहीं, तीन राजपुत्र से। वे तीन राजपुत्र चले वहां से, सोमराज आकाश में गए, आकाश में गए तो आकाश के फूलों का उन्होंने मुकुट बनाया, आकाश के फूल मुकुट बनाया। और मृगतृष्णा की नदी है, मृगतृष्णा की मृगतृष्णा नदी में स्नान किया और खरगोश के सींग के दर्शन बनाए, खरगोश के सींग से, चूहे के सीमा से धनुष्मण बनाए। फिर जंगल जो आकाश वृक्ष लग गया, जो वृक्ष फल लग गया हुआ जो लड़के ही नीचे आ गए, ये तो फल लग गया ऐसे जंगल में हो गए। और भविष्य नगर है, नगर अभी हुआ नहीं, भविष्य नगर, भविष्य नगर होगा, भविष्य नगर में रहते हैं कुमार। तो बिने विचार के बारे बालकों का मन तीन है, राजकुमार है, मेरे समय स्नान किया और आकाश से बोला रहे मुकुट बनाए, सर सिंह दर्शन है और शिकार कर रहे इत्यादि का आद मनस्तुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रना भोना विधान इत्यादि का स्थिर प्रतिष्ठा आख्याय का शुभ बाल जनों दिते बाल जनों के लिए बनाई हुई भाग्य का अरे शुरू हुई कथा, शुरू हुई कथा तीन राजकुमार दो घर में आए, इन्हें जन्म दे लिया। आदो माना एक मन तदोर मनो दृष्टि, वह मन दो दृष्टि बंधन नहीं मोक्ष। आदो मनस तदो बंध में मोक्ष दृष्टि पश्चात पंच रचना भोला विधान, ये भोला विधान रचना हुई। सुना होना इत्यादि का स्थिति अंगदा प्रतिष्ठा, वे प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। शुभ बाल जनो दिते बाल जनों के लिए बढ़ाई हुई कथा है, शुरू हो गई। शुभ बाल जनो दिते कैसे विलक्षण कथा है, बाल राजी हो गए, खुश हो गए। तीन राजकुमार राजकुमार जन्म दिया ही दोनों तो जन्म नहीं दिया, ये गर्म ही है। अत्यंत भावनगर, अत्यंत भावनगर सिर्फ अत्यंत भाव है, और भविष्य नगर में रहते हैं वे। आगे नगर होगा कभी कभी, अभी अभी नहीं है, ऐसे नगर में रहते हैं। निर्विचार ने कहा दिया, विचार नहीं करना से विचार करते, तीन लाल घुमाने से वैसे सभी पोल ही पोल। आकाश के फूल और नदी नदी, उसमें स्नान किया उन्होंने, आकाश के फूल और मूर्त बनाए, और खरगोश सिंह ऊंधे सिंह होगा दर्शन बनाया शोक सिंह, वह प्रतिष्ठा प्राप्त हृदय में दाय मान है। आज कथा कथा ईश्वर बता पाए ऐसा ये संसार अजातवाद अजातवाद ऐसी कथा है। सुन गए बाले खुश हो गए, खुश हो गए। आज मान है कथा अच्छी सुन, मां ने कथा सुनाई यार, ऐसे राजू मन कथा इत्यादि का स्थिति अंगता पते श्याम, इत्यादि का स्थिति अंगता पते श्याम, आख्याय का शुभ गजाल जनो दिते ऐसी कथा। सब राजी हुए, मां ने कथा बड़ी सुनाई, संसारी ये रचना है। जयराम जी ऐसी रचना है, शुभ का बाद न होती थी बाद न होती था कथा, शुभ बाद न होती देखो भाई मूल में है परमात्मा एक, सब कथाओं ऐसी है, मूल में खास परमात्मा है। वो परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से जिनकी गणना कर ही नहीं सकते आप, कितने रूप धारण किए हैं, कितने ब्रह्मांड है, जैसे समुद्र में तुम पड़े हो कोई सैकड़ा, जो ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड में अनेक लोग है, अनेक लोगों में अनेक कथा है, केवल एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से ऐसे परमात्मा है। वे एक ही आनंद रूप हो गया, आनंद गणना नहीं करते थे, कितने जातियां कितने तरह के पशु पुरुष मनुष्य पशु पक्षी पशु कीड़े मकोड़े कितने कितने बन गए, भेड़ बकरी गाय भैंस भी अनंत है, अनंत हो गए होते एक एक ही परमात्मा अनेक रूपों से जान दे तो बस मस्त मस्त हो जाते रहे। सब रूप भगवान के हैं, भगवान के हम जाने नहीं जाने बस प्रॉब्लम नहीं। इतना काफी जानना के एक भगवान ही है, ये इतना जानना काफी बस। तू ही है, तू ही है, तू ही है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे भगवान है, अपार है, अपार है, असीम है।